kuyazungumza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atanijalia kuyazungumza. Kabla ya lolote, natanguliza shukrani na kuombea dua wale ambao wamepambana wakalisimamia jambo hili la kufanyika ad-daura al-ilmiya katika mji huu wa Nzega. Naombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ajalie amali yao hii katika mizani ya mema yao. Turudi katika maudhu. Ikhwa, ifahamike ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa lengo ambalo wengi wetu walifahamu lengo hilo, yani lengo la kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini pia ifahamike, la tatahakkak hathihi lghaya, haliwezi kutimia lengo hilo au lengo hili la kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo yeye kaweka sheria, isipokuwa kwa njia ya ilmu ya kisheria. Yani hutaweza kuitekeleza ibada ya Allah kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea katika sheria ibada hiyo, bila ya wewe kusoma ilmu ya kisheria hutaweza. Na kinyume chake, ikiwa kama utamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujinga, basi utapotea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mfano wako kwa lugha nyingine nyepesi ni sawa sawa na yule ambaye ashika njia akusudia kufanya safari kuelekea Dar es Salaam, lakini njia ya kumfikisha Dar es Salaam haijui, akashika njia akienda zake. Tegemea kiasi kikubwa cha mtu huyu ni kupotea hiyo njia na wala asifike Dar es Salaam, ama sivyo. Sasa wewe vile vile ikiwa wafanya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ilmu ya kisheria, fahamu kwamba ibada yako hiyo itakupelekea katika upotevu, na wala hutaweza kuipatia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo peke yake, hilo peke yake lajulisha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Bali sio hilo tu, ninyi ndugu zanguni katika imani mfahamu kuwa ilmu ya kisheria inahitajika kwa kila mmoja miongoni mwetu kuliko vile anavyohitajia maji ya kunywa na chakula chake. Ilmu ya kisheria, kila mmoja miongoni mwetu anaihitajia ilmu hiyo kuliko yeye anavyohitajia maji na chakula chake. Sio hilo tu, vile vile hizi shubahi, wingi wa shubha zilizojaa katika ardhi hii, fitan zinazotuzunguka, shari zinazotuzunguka, ikiwa huna ilmu ya kisheria, tahamaki utaingia katika shubua hizo na utaingia katika fitani hizo, bali vile vile utatoka katika njia sawa utake ustake, kwa sababu umekosa nuru ya kukuangazia kuendea majambo yako. Sio hilo tu, hilo naam ni katika hayo yanayojulisha kwamba kuna umuhimu wa kusoma ilmu ya kisheria, kuna umuhimu, kuna ulazima wa kutafuta ilmu ya kisheria. Lakini hayo hayatoshi. Jambo moja, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amejalia jambo hili la kuisoma ilmu ya kisheria ni jambo la dini, ni jambo la lazima, basi kuna lazimika katika hilo, ndugu yangu katika imani. Maadamu sheria ishaweka talabul ilmi fariba ala kulli muslim, kutafuta ilmu ya kisheria nakusudia. Tukitaja hapa ilmu katika muhadhara huu, katika maneno yetu haya ya leo, twakusudia sisi ilmu ya kisheria, kwa sababu watu wengi wafanya talbisi. Ikitajwa ilmu, basi wakusanya na zile ilmu zao. La, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia ilmu, Mtume alayhi salatu wassalam akizungumzia ilmu, fahamu kwamba ilmu inayozungumzwa ni ilmu ya kisheria, sio ilmu nyingine. Na tukisema maneno haya, hatuna maana kwamba tunaharamisha zile ilmu zingine zinazosomwa, lakini pamoja na yote haya tuyazungumza na mengine ambayo hatujayazungumza, jambo la kusikitisha kuwaona Waislamu, pamoja na haya tunayoyataja yanayoonyesha na kujulisha umuhimu wa kisheria, umuhimu wa kutafuta ilmu ya kisheria, kuwaona Waislamu wanatanguliza ilmu isiyokuwa ya kisheria dhidi ya ilmu ya kisheria. Bali hili liko wazi katika jamii yetu, liko wazi katika mahala. Mtu apambana kweli kweli kumsomesha mwanaye katika ilmu hizo za mazingira, kwa gharama yoyote kuhakikisha kwamba atasoma ilmu hiyo ya mazingira. Hatukatai, hatujaharamisha, lakini cha ajabu sasa, hayuko tayari kumpambania mwanaye, kijana wake, amsomeshe ilmu ya kisheria. Bali yafikia hadi kijana wako umemsomesha katika mazingira, katika ilmu hiyo ya mazingira, akifeli, kwa maana ametoka zero huko, ndiyo kwanza sasa wamgeuzia kuja kuisoma dini. Yaani wewe ushajalia dini hii ya kusomwa na watu wasiokuwa na akili sawa sawa, umejalia hivyo. Kwa sababu laiti kama angechana akapasua kule, ungemwendeleza huko. Lakini baada ya kufeli kule, akapata zero ya zero ya zero, sasa umwambie mwanangu, bwana umefeli, sasa tufanyeje? Sasa bwana soma dini. Sasa hebu tuulizane ikhwa, hivyo sio wewe na mimi ndio tunachangia kuyadidimiza na kuyatweza na kuyaua mafunzo ya dini? Si ingekuwa bora tukawatafuta wale vijana, wale vichwa, wale vijana bora, alafu tukawatanguliza wasome ilmu ya dini ili waje watusaidie? Lakini leo tunaona bora kuwatanguliza katika ilmu za mazingira, alafu baada ya hapo sasa, baada ya hapo akifeli, ndiyo sasa mwanangu, sasa soma dini. Sasa hii ni namna fulani twaifanya sisi wenyewe Waislamu, ni mamoja twajua au hatujui, lakini hii ni namna fulani ya kuiterekeza dini. Ndugu zangu katika imani, suala twazungumzia ilmu ya kisheria. Ifahamike al-ilmu shar'i huwa al-hayat, ilmu ya kisheria ndiyo uhai. Ilmu ya kisheria ndiyo uhai. Mwanadamu Muislamu akiwa na ilmu ya kisheria, basi yuko hai huyo. Lakini kinyume chake, akikosa ilmu ya kisheria, twashindwa kutoa mfano anaofanana nao. Lakini ndugu zanguni, vile vile ifahamike, kutokana na suala la kutokujifunza ilmu ya kisheria, bali suala la watu kubakia katika ujahili, suala hilo ndilo lililowafanya manaswara kuwa ni wenye kupotea. Ifahamike hilo, bali sio manaswara tu, na wale ambao wanashabihiana nao katika njia yao hiyo, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akawaita kwa adhalin, kwamba wao ni wenye kupotea, kwa sababu wao walikuwa na mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila ya ujuzi, bila ya kuwa na ilmu ya kisheria. Yani waabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini pasi na ujuzi, ikawapelekea hilo wakapotea katika njia ya sawa. Vile vile kinyume chake, yule ambaye atatosheka kuisoma ilmu ya kisheria alafu asiifanyie kazi hiyo ilmu ya kisheria, ifahamike kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humughadhibikia mtu huyo, liannahu qamat alayhi alhujja, kwa sababu mtu huyo tayari juu yake kumesimama hujja, lakini hataki kusimama katika njia aliyonayo, hataki kuitekeleza hujja aliyonayo. Na huyu mfano wake kama vile Mayahudi, yule ambaye ana ilmu lakini atosheka na ilmu, haifanyii kazi ilmu aliyonayo, mfano wake sawasawa na Mayahudi tu, kwa sababu wao walipewa ilmu lakini hawakuifanyia kazi ilmu waliyopewa, pia ikawa ni miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vilivyoghadhibikiwa Mayahudi. Na nyinyi mfahamu hayo. Kwa lugha nyingine nyepesi sawa na kusema, ndugu zanguni, haitosheki asifiwe tu mwanadamu, asifiwe Muislamu ana elimu yule, lakini ukiangalia elimu yake haina tija. Ukiangalia elimu yake aliyonayo, hiyo anayesifiwa kwayo, haina athar, haitosheki wala haitoshi hilo. Yatakiwa Muislamu pale anapopata elimu ikawa hujja juu yake imesimama, basi ni lazima elimu hiyo aifanyie kazi. Na hiyo ndiyo faida ya elimu, kwa sababu hawalingani aliyesoma na asiyesoma. Ikhwa, ifahamike kuwa kila mmoja katika sisi anapenda aambiwe kwamba yeye ni mjuzi. Kila mmoja katika sisi, ifahamike na nyinyi mfahamu hivyo, anapenda aambiwe kwamba fulani masha Allah, fulani ni mjuzi bwana, apenda hivyo. Basi hata kama yule, hata yule jahili yule pia hataki aambiwe kwamba wewe ni jahili katika hilo, hataki aambiwe, anataka asifiwe hivyo hivyo kwamba wewe masha Allah, wewe ni alimu katika hilo. Sasa ikiwa hivyo ndivyo, kwa nini tusisome elimu ya sheria? Ikiwa wewe wapenda pale unaposifiwa kwamba wewe ni alimu katika ilmu shar'i, wapenda wewe, waridhika. Lakini upendi ukiambiwa kwamba bwana wewe hili umejingikiwa nalo, wewe hili ni mjinga katika hili, upendi. Kwa nini sasa usisome ilmu ya sheria alafu watu wakusifie katika kitu ambacho unacho? Al-Imam ابن القيم رحمه الله أسيما كتاب شاك طريق الهجرتين أسيما منين يفوتاي أن الإنسان لا يمكن أن يحقق العبودية في الدنيا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى إلا بالقوة العلمية والقوة العملية. أسمى الإمام ابن القيم رحمه الله حقيقة من آدم hawezi kuhakikisha ule utumwa wa kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dunia, kumtumikia Allah ambako kunaendana na ile maridhawa ya Allah, vile anavyoridhia Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa awe na nguvu ya ilmu ya kisheria, vile vile awe na nguvu ya amali. Kinyume na hivyo, fahamu kwamba huwezi kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala vile ipasavyo. Sasa kwa nini usijifunze ilmu ya sheria? Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika si vinginevyo wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake ni wale ulama, wale wenye ilmu. Kwa maana jambo hili, ufanye utakavyofanya ndugu yangu katika imani, ni lazima utoe muda wako, ni lazima utoe sehemu ya muda wako kwa ajili ya kuisoma ilmu ya kisheria, kwa vile ilivyo ilmu hii ina umuhimu mno kuisoma, bali ni wajibu kuisoma. Lakini ukirudi kwa hali zetu za kawaida, wengi katika sisi hatuko tayari kulifanya hili tunalozungumza, kwamba wengi katika sisi hatuko tayari kutoa muda wetu kwa ajili ya kuisoma ilmu ya kisheria. Hatuko tayari, pamoja na umuhimu wa ilmu hii, lakini hatuko tayari. Linadhihirika hili ninalozungumza pale ambapo Muislamu asikia markazi fulani au masjidi fulani kuna mwalimu anafundisha ilmu ya sheria, na si ajabu huyo anayeambiwa kwamba kuna mahala fulani kuna mwalimu afundisha ilmu ya sheria, si ajabu alifu yake, alifu haijui, si ajabu. Lakini hayuko tayari Muislamu huyo kwenda kukaa kwa ajili ya kuisoma ilmu hii tunayozungumza, ambayo ina umuhimu kiasi hiki tunayozungumza, bali kukibahatika atatoa mtu muda wake mdogo mno, ya ataparangana katika maisha yake mchana kutwa, kupambana na shughuli zake mchana kutwa, ikifika baada ya magharibi amechoka, ndiyo kwanza aenda kukaa masjidi asikiliza, basi asikiliza ilmu ya sheria huko asinzia. Yani ameparangana huko mchana kutwa, lakini sasa aona muda huu wacha tunika upotezee pale kwenye darasa, basi akija ndani ya masjidi au ndani ya darasa, katika darasa hiyo aje asikilize mwalimu huko asinzia. Yani hayuko, kichwa yake haiko pale panaposoma ilmu ya sheria. Sasa mtegemee ndugu zangu katika imani, kwa hali hii hii ilmu ya sheria utaibeba vipi? Ukiangalia masahaba ridwanullahi alayhim ndio wale ambao walikuwa wanaachiana zamu kwa mtume alayhi salatu wassalam, ikiwa mmoja wao ana shughuli ya kuifanya, basi amwambie mwenzie, ebu nisikilizie leo darsa kwa mtume alayhi salatu wassalam, alafu nikija nisome kwako, yani kile alichokisema mtume alayhi salatu wassalam nichukue kutoka kwako. Basi hata akienda kufanya shughuli zako, akienda kufanya shughuli zake, akirudi ndaka mshawishi, na mtasema masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam namna walivyokuwa wakipambana na jambo hili kutokana na umuhimu wake. Ilikuwa mmoja wao akiwa na shughuli zake za kuzifanya, kwa maana siku ile hata hudhuria kwa mtume alayhi salatu wassalam, aweka niaba, amwambia mtu hebu nisikilizie darsa, mimi nafanya shughuli hii, nikirudi basi nisome kupitia kwako. Lakini leo hakuna watu wa mfano huu. Darsa itasomwa, darsa itafundishwa kama vile maji yamwagika tu, na watu wako kwenye shughuli zao. Haya ni madhara, haya ni matatizo tuko nayo. Al-Allama baada ya kuzungumza maneno haya, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, haya maneno ya juu tuliyozungumza, twasema fayattadhihu min hadha al-kalam, basi yawa wazi kupitia maneno haya al-Imam Ibn al-Qayyim, anna al-ilma al-shari'iyya, hakika ilmu ya sheria lahu fadlun azim, ina fadla kubwa sana, wa maqamun alim karim, bal ilmu ya sheria ina nafasi ya juu iliyo bora. Lakini hili ni kwa yule ambaye anafahamu, kwa asiyefahamu anaweza kuona kawaida. Tukimwambia soma ilmu ya sheria, ina ulazima kuisoma, ina umuhimu kusoma, anaweza kuona kawaida. Lakini kwa anayefahamu ajua kwamba ilmu ya sheria ina nafasi hali ya juu, bali fadhila zake kubwa, kama vile ambavyo zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile zikatajwa na Mtume alayhi salatu wassalam, mpaka al-Imam Ahmad rahimahullah akasema katika maneno yake, al-ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu, ilmu ya sheria hailingani na chochote, ilmu ya sheria hailingani na chochote kwa fadhila, kwa fadhila yake, kwa yule ambaye nia yake iko sahihi. Yani wakati waitafuta ilmu hiyo, nia yako iko barabara, iko sawa sawa, basi hailingani na chochote. Kwa maana fadhila zake ni fadhila kubwa sana. Na hizi ni baadhi ya fadhila za ilmu ya sheria. Mmoja katika fadhila za ilmu ya sheria, anna Allah ta'ala rafa maqama al-ulama bi an qarana shahadatuhum bi shahadatihi wa shahadati malaikatihi. Mmoja katika fadhila za ilmu ya sheria ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kanyanyua sehemu za maulama wale, sehemu za wale waliosoma ilmu ya sheria. Amenyanyua kwa vipi? Vile alivyofungamanisha baina ya ushuhuda wao wale waliosoma ilmu ya sheria, kwa maana ya ulama, akafungamanisha Allah subhanahu wa ta'ala na ushahidi wake, na vile vile ushahidi wa malaika. Idh qala Allahu jalla wa ala, fale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza, atuambia, kashuhudilia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakika jambo lilivyo, hapana mola wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika wakashuhudilia hilo, wa ulul ilmi, na vile vile ulama wakashuhudilia hilo. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akafanya mukarana, akafungamanisha baina ya shahada yake kwa shahada ya wale watu wa ilmu, ahlul ilmi, na shahada ya malaika. Hili linajulisha kwamba ahlul ilmi wana fadhila mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huwezi kuwa miongoni mwa ahlul ilmi ila kwa wewe kuisoma ilmu ya sheria. Hilo ni jambo. vile vile jambo jingine, fadhila nyingine inayojulisha kwamba ilmu ya sheria ni ilmu ina fadhila mno, anna Allah subhanahu wa ta'ala dhakara annahu yarfa'u al-ulama al-sharia al-amilina fi dunya wal-akhira. Allah subhanahu wa ta'ala katoa khabari kuwa yeye anawanyanyua wale ulama wa kisheria, ulama waliosoma ilmu ya kisheria, anawanyanyua wale ambao wanafanyia kazi ilmu yao, anawanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia na vile vile akhera, awanyanyua Allah subhanahu wa ta'ala, awapandisha daraja kwa vile walivyoisoma ilmu ya kisheria. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. أنا ونينوا الله سبحانه وتعالى والي وليؤمن ميونغوني مين نوالي وليبيو علم أنا ونينوا درجات الله سبحانه وتعالى. هذه نجلسة قوام بقوم بعلم إن فضلكم وسان. بل هل تشهيله Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia wale ulama wa ilmu ya sharia kama aya tulivyoitanguliza kuisoma, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia wale waja wake ambao wana ilmu. Hii ni manzila na hii ni fadhila na hii ni sehemu ya hali ya juu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala awasifia wao. Bali halitoshi hilo, qaddama subhanahu wa ta'ala al-ilma ala al-iman li'anna al-iman as-sahiha la yakunu illa bil-ilmi as-sahih. Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa fadhila za ilmu katanguliza Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dhidi ya imani, kwa sababu imani sahihi haipatikani ila kwa kuwepo na ilmu iliyo sahihi. Na ndiyo zile aya ambazo tumefanya mukaddima katika muhadhara wetu wale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra sa'ah kadhalika kanu yufakun. Na siku kitakaposimama kiyama wale waovu wataapa, ma labithu ghayra sa'ah, sisi hatujakaa katika huu ulimwengu kinyume na saa moja, kinyume na saa moja. كذلك كانوا يوفكون. هذا هو الذي يقول ودنغانيو الله سبحانه وتعالى كسيما وقال الذين أوتوا العلم والإيمان نو كسيما والي وليوبوا علم وإيمان. الله سبحانه وتعالى كتك آيه أكتنغوليز علم ضد إيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان نو كسيما والي وليوبوا علم وإيمان. ونسمعني لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. نيني ملشايش مكاكات كهكم يا الله سبحانه وتعالى مبقى سيكو يكفليوا. فهذا يوم البعث نهين ديو سيكو يكفليوا ولكنكم كنتم لا تعلمون. لكن نيني يكون مجيوي الله سبحانه وتعالى هابك تنقل زعيني wasemaji hapa ni wale ahlul ilmi, wanasema kuambia wale waliovuruga katika dunia yao, waliofanya maovu katika dunia yao, na kwa hakika ndio wanaopaswa kuzungumza ni ulama, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale ahla dhikri, nao ni ulama, ikiwa kama ninyi hamjui waulizeni wao, wao ndio wenye kuulizwa. Yani Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akaweka amana, ni nani wa kuaminiwa kuulizwa, basi waulizeni hao ahlul ilmi. Sio kila mmoja anauliza mambo ya dini bwana, sio kila mmoja zungumza mambo ya dini. Wa kuzungumzwa ni katika wale ahlul ilmi. Leo cha kushangaza, yatokea kila mmoja akaizungumzia dini. Aya hii inaonekana tumeisoma kwamba wasemaji ni ahlul ilmi. Sio hivyo tu, sisi tumeamrishwa tuwaulize ahlul ilmi, watusemee, watuambie yale wanayoyajua. Leo kila mmoja katika dini ni msomi, ajisemea. Hakuna mtu asiyefahamu katika dini leo. Kila mmoja ajua dini. Hata kama mwenyewe ajua kwamba mimi sijasoma dini, lakini yeye pia ni mjuzi wa dini. Amjisikia bwana wazungumza watu, mimi bwana sijasoma dini, lakini bwana mimi sijasoma dini, lakini siwezi kudanganywa mimi. Kama ni sawa? La, kama ni sawa. Wewe kama hujasoma dini utalazwa tu. Utadanganywa. Eti wewe hujasoma dini alafu eti huwezi danganywa. Nani kasema maneno haya? Alafu balaa zaidi ni kwamba dini hii wakajitokeza watu wakawa wenye kuzungumza pasi na ilmu, bali mara nyingine wakatokea watu wakawatweza, wakawatandika na kuwaponda ahlul ilmi, wakajipandisha wao. Ukimwangalia ni kijitu kimoja hivi, hakina hata kitu, lakini atamtandika alim katika ulama wa ahlus sunna, alafu akajikweza yeye. Haya ni maradhi yako katika umma huu. Ulama wapondwa, ulama wakanyagwa, ulama watukanwa, ulama wa ahlu sunna. Na anayetukana ukimwangalia alifu yake haijui, lakini yuko tayari kumsemeza na kumwambia maneno mabaya ya alimu katika ulama wa ahlu sunna. Hili jambo halimfai Muislamu. Hawa wamebeba amana mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha tuwaulize wao mambo ya dini yetu. Bali halitoshi hilo, ndugu zanguni katika imani, tusema ilmu ya kisheria ina fadhila. Angalieni Allah subhanahu wa ta'ala hajapatapo kumuamrisha nabii wake aombe kuzidishiwa chochote isipokuwa azidishiwe katika suala la ilmu, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia na kumuamrisha nabii wake wa qur rabbi zidni ilma. Nasema Muhammad, ee Mola wangu nizidishie ilmu. Yani hapajapatapo Allah subhanahu wa ta'ala kumuamrisha nabii wake azidishiwe chochote, aombe ziada ya chochote isipokuwa aombe ziada katika ilmu ya sheria. Hii ni dalili kwamba jamani, jambo hili lina fadhila, jambo hili ni jambo zito. Bali hizi zote katika adhila za Qur'ani na zinginezo ambazo tutasoma hapa na nyinyi mwazifahamu, hizi ni baadhi tu ya adhila za Qur'ani ambazo zinajulisha fadhila ya ilmu ya sheria. Ziko tele. Bali hata ukiangalia katika sunna, nyinyi mwafahamu namna gani Mtume alayhi salatu wassalam alivyoizungumza ilmu ya sheria, akazungumzia suala la fadhila ya ilmu ya sheria. Mtume alayhi salatu wassalam pia akazungumza suala hilo, ukiachilia mbali dalili za Qur'ani. Dalili katika sunna ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba yoyote mwenye kutafuta ilmu ya sheria akaisoma ilmu ya sheria, basi Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia njia ya kufikia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kajalia hivyo. Angalieni katika hadithi ya Abi Huraira kama vile ilipokewa na Imam Muslim katika sahihi yake. Mtume alayhi salatu wassalamu asema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Haya maneno ya kuwazi, yoyote mwenye kushika njia akawa katika njia hiyo atafuta ilmu ya kisheria, basi Allah subhanahu wa ta'ala umfanyia wepesi mtu huyo, umsahilishia mtu huyo njia ya kwenda peponi. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wassalam. Hili lajulisha fadla katika suala zima la ilmu ya kisheria, bali katika sunna Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ilivyopokewa katika hadithi ya أبي سعيد الخدري عند مسلم الله مجاليا هوا أهل العلم هوا نسباب نسباب يكونغوك ولو أوفو قيندية في بوني الله مجاليا هي نماموجة قوانجية كلنغانية كما أهل العلم ونلنغانية نجية ساوا نمونية كيشيك نجية هي نسباب يكونغوك au ni mamoja hii hadithi ambayo tutaitaja, lakini tusema ni sababu hawa ahlul ilmi, ni sababu ya wale watu waovu, ni sababu ya wale watu waovu kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Mtume alayhi salatu wassalam atuambia anna rajulan qatala 99 nafsan. Hakika mtu mmoja aliua watu 99, kaua ni katika wale uswat, watu wa maasiya, kaua watu 99. Akaenda kuuliza kwa mmoja katika wale ubad, wale wacha Mungu, akaenda kumuuliza, bwana mimi nimeua watu 99, hivyo mimi nina tauba? Yule abidi akamwambia, la, hauna wewe tauba, wewe huna tauba. Akaona ya nini kama sisamehewe? Akamuua na huyu akatimiza 100. Akaona ya nini sasa mimi usamehewi? Mimi ndo mmoja wastahiki. Aona hivyo yeye mwenyewe, akaona ya nini nimwache na huyu, akammalizia akatimiza 100. Kaka akafikiria zake huko, aenda kumfuata mmoja katika ahlul ilm, kamuuliza swali lile lile kwa kumwambia, mimi nimeua watu 100, je, mimi nina tauba? Yule alimu amwambia, ni kipi kitakachozuia baina yako na baina ya tauba ya Allah? Yani hakuna kitu ambacho kitazuia baina yako wewe na tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wa Allah, hakuna kitakachozuia. Lakini akampa ushauri, akamnasihi kwamba hama hapa, nenda sehemu nyingine ambako kuna wacha Mungu watu wema, huko kachanganyike nao, fanya nao ibada, kwa sababu ilivyo mtu amefanya uovu katika mji wake, watu wote wamemuua, wajua kwamba huyu jamaa ameua, huyu jamaa ameua huyu. Yani kama mtu alikuwa mwizi katika mji wake, ajulikana mkibaka. Kwa hivyo hata akianza kujinyoosha namna hii, akae sawa sawa, anaweza kurudishwa nyuma, wakwambia na wewe pia waanzaanza kufarishwani wewe. Sasa haya maneno kama haya yarudisha watu nyuma. Sasa huyu alimu akamshauri kwanza, ili asikutane na watu wa sampuli hii kumrudisha nyuma. Labda waweza mwambia, sawa jamaa, waanza kuswali, umeua watu 100, unapiga sawa, sija karudishwa nyuma. Alimu akamshauri akamwambia, sasa hebu nenda hama hapa, toka hapa, nenda katika mwingine kwa watu wema, jumuika nao, ufanye nao ibada, lakini hakuna kinachozuia baina yako na tauba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana kaona ushauri mzuri na saa njema, kafanya safari yake. Akiwa barabarani, njiani aelekea huko alipokusudia, katika mji wa watu wema, mauti yakamdiriki, akafa. Baada ya kifo chake wakazozana, fakhtasama, wakagombana wale malaika, malaika wa rahma na malaika wa adhabu. Wazozana wagombana kwa maana kila mmoja anasema huyu ni wa kwangu, wa kwetu, huyu wa kwetu. Kwa maana huyu alikuwa muovu, vipi awe upande wenu? Na wewe unasema huyu ashaacha uovu, ameshatoka katika mambo ya uovu, aendea khairi. Ikawa hali ndio hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala akaamrisha wapime baina ya yale masafa kutoka katika ule mji ambao alikotoka yule bwana alikokuwa anafanya maovu mpaka pale alipofelea, na baina ya pale mpaka huko anapoelekea. Ikiwa kama yuko karibu na mji aliyotoka, basi ilikuwa bado huyu ataandikwa na malaika wa adhabu. Na ikiwa kama amekaribia katika mji anaoelekea, kwa maana katika maghfira ya Allah huko, basi huyu ataandikwa na malaika wa rahma. Wakafanya hivyo. Tahamaki yule bwana ikawa yuko karibu na mji ule wa watu wema, akaandikwa na malaika wa rahma, na ikawa ni sababu ya kuingia peponi. Hii ni dalili kwamba kumbe hawa ahlul ilmi hawa, imo kwa ulinganizi wao, kwa da'wa yao, ama kwa hivi ni sababu ya wale watu waovu kuiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu tusema hii ni dalili tosha kabisa. Hili lajulisha fadla ya ilmu. Bali halitoshi hilo. Allah subhanahu wa ta'ala awapambanua baina ahli ilmi na wengineo hata siku ya kiyama. Ninyi mwamfahamu sahabi wa mtume alayhi salatu wassalam, Muadh bin Jabal. Na nadhani tukimzungumza Muadh bin Jabal hakuna asiyemfahamu. Man lam ya'rifu Muadh bin Jabal ka'annama lam ya'rif al-Islam. Asiyemfahamu Muadh bin Jabal kana kwamba bila yajua Uislamu. Muadh bin Jabal radiyallahu anhu ni katika wale watu 70 katika ile Aqaba walioshuhudia Muadh alikuwepo, bali ni mmoja katika wale maduat na walinganizi aliyowatuma mtume alayhi salatu wassalam kwenda katika miji ya Yemen kwenda kuwalingania wa Yemen. Muadh bin Jabal yafahamika hilo, mpaka mtume alayhi salatu wassalam wakati anamsindikiza Muadh bin Jabal amepanda juu ya mnyama wake, na mtume alayhi salatu wassalam anatembea kwa mguu wake, anampa maneno Muadh bin Jabal. Mpaka Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akasema maneno yafuatayo: ashazat an-nisa, wameshindwa wanawake, wameshindwa wanawake, ayyalidna mithlahu, wameshindwa wanawake kumzaa mfano wa Muadh bin Jabal. Yani mfano wa Muadh bin Jabal wanawake wameshindwa kumzaa mfano wake. Na ndiyo yule ambaye mtume alayhi salatu wassalam atuambia mjuzi wa halali, mjuzi wenu wa halali na haramu ni Muadh bin Jabal. angalieni Muadh bin Jabal namna gani anyanyuliwa manzila, anyanyuliwa maqam na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu Muadh bin Jabal ndiyo yule ambaye atabeba raya, bendera, kuongoza ulama wa ahlu sunnati wal jamaa, ulama wa Kiislamu, aongoza, awapeleka peponi, aenda nao, yeye ndiyo kiongozi, atawaongoza wawe ni alim. Ni kipi kilichomnyanyua Muadh bin Jabal kama sio ilmu? Alafu leo ilmu ya kisheria inaonekana ni jambo la kawaida sana, bali yafikia mahala wale wenye kusoma ilmu ya kisheria wanadharaulika. Alafu wale wenye kusoma ilmu ya mazingira, basi wao ndio naam, ndio sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ya kisheria ina maqam, ilmu ya kisheria ina manzila, ilmu ya kisheria ina fadhi. Hizi ni baadhi ya adilla katika sunna, na ninyi, mimi nafahamu kwamba ninyi mwazifahamu, ziko nyingi tele katika sunna dalili ambazo zazungumzia fadla za ilmu ya kisheria. Ikhwa, tukirudi sasa baada ya kuangalia fadla ya ilmu ya kisheria, leo watu wengi, bali Waislamu tuseme kwa lugha nyepesi, baada ya kuiacha ilmu hii na kuipa mgongo, madhara mengi yametokea katika jamii ya Kiislamu. Kwani ukhawariji haukuzalikana isipokuwa ni uchache wa ilmu. Ule ukhawariji ambao ninyi mwaufahamu, wale ambao Mtume alayhi salatu wassalam awasifia kwamba wao ni sufahaul ahlam, awasifia kwa sifa hiyo, haujazalikana ukhawariji isipokuwa ni kwa sababu ya uchache wa ilmu. Wewe chunguza, fuatilia kila wale vijana ambao wana fikra hizi chafu, fikra ambazo zinaenda kinyume na Uislamu wala sio dini ya Allah wala sio muongozo wa Mtume alayhi salatu wassalam, fuatilia wale vijana ambao wana fikra hizi, utagundua kwamba ni wachache wa ilmu. Bali watoa dalili hizo hizo za aya ya Qur'ani na ahadithi za Mtume alayhi salatu wassalam kwa ufahamu kutoka katika kitabu chao. Hawaangalii kwamba wanasemaje ahlul ilmi kuhusiana na aya hii, wanasemaje ahlul ilmi kuhusiana na hadithi hii. Ye aokota ibuka nayo mbandika nayo mtu. Ukifuatilia sababu ya wao kuwa hivyo ni ilmu hawako nayo, hawana ilmu ya kisheria. Vile vile sio hilo tu, hata suala la watu kujitumbukiza katika hizi fitani ndani ya msikiti mmoja, si ajabu ukakuta huko ndani makhawariji, huko ndani hajawira, huko ndani sunni salafi, vurugu mtindo mzima. Sababu pia za watu kuingia katika fitani, sababu kubwa ni kwamba watu wamekosa kufuatilia ilmu ya kisheria, bali hawako tayari kuchukua ule ushauri wanaopewa na maulama wao. Yeye anavyoona ile kicho yake inavyomtuma, basi ndio hivyo hivyo atafanya. Yaani amejalia hii dini kana kwamba vile kicho ya mwenda wazimu, maana kicho ya mwenda wazimu yazoa kila kitu, yaweka kila kitu, kisikia yaweka, hii yatoa huku iweka hii. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ina mafunzo. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe atuambie dini imekamilika. Leo kuna baadhi ya watu wamejalia kama vile kichwa ya mwenda wazimu, yaani yeye bila ya kusoma, bila anavyoona kwamba hili linafaa, basi hilo ndio atakayofanya. Kwa dini hii sasa, lakini laiti kama watu wangerudi katika Qur'ani na Sunna wakawasikiliza ulama wao, nini wanachokisema katika fitna hiyo, nini wanachokisema katika habari hiyo, wangalipata makharaji katika jambo lao. Lakini kwa sababu wametupa ulama, wametupa Qur'ani na Sunna, na ulama wao wenye kuongoza katika njia ya sawa, wabakia hivyo. Ndugu zangu katika imani, tusema kuna umuhimu wa watu kuisoma elimu ya sheria. Alafu ile story mnaleta ile, acheni ile story ya ujanja. Na watu wengi humu elimu ya sheria kaka alete udhuru wake. Akwambia bwana umri wangu umeenda sana, umri upi umeenda wewe? Ukimtajia swala kusoma elimu ya sheria, udhuru wake yeye ni kwamba umri umeenda. Umeenda wapi? Mbona bado waishi duniani? Umeenda wapi? Kwani wewe hujui Abu Bakar Siddiq alisoma akiwa na miaka mingapi? Akiwa na miaka mingapi? Ni elimu gani alikuwa nayo Bakar Siddiq? Bali wewe mara nyingine wala hujamfikia kamwe. Watu wengi wanakuwa na kisingizio cha umri. Bwana soma bwana, elimu ya sheria bwana. Akwambia bwana umri umeenda bwana. Umri gani bwana umeenda? Huo sio udhuru wa kisheria wa wewe kutokuisoma elimu ya sheria. Bali jambo la kusikitisha ikhwa, elimu hii ya sheria ambayo kuizungumza kwa umuhimu huu, kwa dalili za Qur'ani na Sunna, kuna watu wako hapa wengine, na wewe wajijua katika nafsi yako. Kuna watu wao kazi yao atamwambia mkewe nenda darasani, nenda madarasa mkewe au na watoto wake, atamwambisha mkewe na watoto wake, lakini yeye swala ya madarasa yuko mbali. Yaani mkewe atapiga naye kelele, alhamdulillah, mtoto wake atapiga naye kelele, lakini yeye mwenyewe anyanyue kichwa aende akaisome elimu ya sheria hayuko tayari. Sasa wewe unachokifanya ni kipi sasa? Mambo kama haya yasababisha magomvi ndani ya majumba haya, kwa sababu mkeo aisoma elimu ya sheria apata mambo fulani, apata vitu avijua. Wewe ni mbumbumbu, hujui kitu, akija kukuibukia hivi sasa wewe utakuzidi ujanja. Basi ghafla watumie ule ujana dume wako, wapambana, waparangana, mara ndo hakuna. Ukifuatilia ni ule ujinga wako ulio nao ndo hao umekufusha ulipomfikisha. Sasa kwa nini usisome elimu ya sheria? Maimamu wanafahamu haya. Wale ambao wakaa vikao na watu kuwasuluhisha wafahamu haya. Mwanamke azungumza kwa sababu aingia darasani yeye, azungumza jambo la kisheria, alafu mume aona amezidiwa, aleta parangati pale, aparangane tu kwa sababu ya mwanamume. Hapana, kama wanaume kweli wautaka, basi soma elimu ya sheria. Tunasema wewe kweli ragal, masha Allah, soma elimu ya sheria. Lakini bado maadamu wewe hauko tayari katika hilo, bado ndugu zangu, ni elimu ya sheria ni wajibu kuisoma. Elimu ya sheria ni lazima kwa kila mmoja, lazima aifuatilie. Maisha tulionayo maisha ya kupita, unaishi alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia umri, lakini fahamu kwamba umri wako utakuja ulizwa. Na miongoni mwa mambo muhimu kabisa, mambo ya elimu utaulizwa. Sasa kwa nini ndugu zangu ni tufikie huko? Nasaha zangu tulioko hapa, tufungamane sana na swala la kufuatilia na kuisoma elimu ya sheria, kwa sababu ndio dini. Mizozo mingi itatoweka, itapungua katika hii jamii, ikiwa kama kweli tutasimama kuifuatilia kusoma elimu ya sheria. Lakini kinyume na hilo, hatuwezi kuondoka katika matatizo na mizozo. Kila siku tutaparangana hapa, wageuka huku matatizo, warudi huku ni tabu. Shida nini? Ni wewe ujiweka sawa. Lakini wallah, laiti kama watu wote hivi tulioko hapa kila mmoja kama mimi mtaifuatilia na kuisoma elimu ya sheria kutokana na umuhimu wake na zile dalili ambazo zimetajwa na zingine hazijatajwa, mtaisoma elimu ya sheria. Kila mmoja kwa azma hii akafuatilia elimu ya sheria, wallahi umma huu ungelikuwa mbali. Lakini kwa sababu tumeridhia maendeleo ya kidunia kiulimwengu, kwamba wapata pesa zako nduru zako watia mfukoni basi una raha kulikweli, lakini maendeleo upande wa dini yani wewe mkuchuma tu atukatai. Lakini una jambo la lazima wewe, jambo ambalo kiaulizwa ndugu zangu katika imani. Mimi ningesimama hapa, hizi dalili ziko nyingi sana, tufanye kufupisha. Alafu wengine pia si wazungumzaji sana muda mrefu, kumbe hapa hapatosha. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe himma ya kufuatilia na kuisoma ilmu ya sheria, bali tumwombe Allah atuondolee huyu shaitani anayewatia watu tashwishi, hata kama wakiambiwa ilmu ya sheria, ilmu ya lazima, hawako tayari kuifuatilia. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee shaitani. Wallahu alam ikhwa, mimi ningelisimama hapa ningekuwa vyema. Jazakumullahu khairan. Naam, kama kuna maswali khairan, lakini nadhani sio maudhui ya maswali. Wewe kusoma dini, kuna swali hapa. Mimi nimekuambia soma dini, kuna swali hapa. Kwa swali wa uzalifu, haya uliza basi, haya uliza. Hamna swali, wewe soma dini. Haya, bismillah. Hamna swali. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. جزاك الله خيرا على ما قدمت من هذه النصيحه الجليله. وبالحقيقه الكلام لا يحتاج الى اي تعليق ولا اسئله. فالموضوع غني عن الاسئله لانه يعني الذي غطى جميع الجوانب. Baada ya kuzungumza hayo, insha Allah taala nafikiri ungeruhusu mwadhini adhini, na kwa sababu shekhe amesema kwamba ni kiukweli kwamba maudhui haihitaji maswali mengi sana, bali ni wajibu wetu kufanya kazi. Kwa hiyo inshallah taala sasa hivi kutoa adhana, kisha tusali salatu al-isha, na baada hapo tujiandae kwa ajili ya chakula na mengineyo, au baada sala tujiandae kwa ajili ya chakula na kwenda kupumzika. Naona mic imepotea kidogo. Hapa kwa ni sauti ya kitu. Thank you.